P3. Rock and roll, falsk og raga rockers. Velkommen til Radioresepsjonen, mine damer og herrer og unge piker, unge gutter som har fått Radioresepsjonen som favorittprogram, og som laster ned podcastene våre, hører på oss live hver eneste dag, har blitt en gjeng med groupies av begge kjønn. Det er guffent, men sånn har det en gang blitt, og velkommen skal dere alle sammen være. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Koselig at dere også stilte opp i dag. Det stemmer. Så sporty. Vi er jo ikke Radioresepsjonen hvis ikke alle vi tre er til stede. Nei. Det er sant. Vi fikk jo et tilbud av Petre Morgen nå for bare noen minutter siden om å ha med deres gjest videre her i Petre, altså Hank von Helvete Hertis. Også, det kom litt sånn bardus på meg da de spurte om dette. Og jeg takket nei. Vi må få forespørsler litt grann tidligere enn det. Ja. Det er tross alt et manusbasert program. Vi har skrevet manus kun for tre, og så plutselig skal vi få en fjerde mann. Det er bare ikke mulig. Vi liker Hank, vi. Det er ikke det. Og Turboneger og Radioresepsjonen er vennskapskonsepter. Vi kan dra nytte av hverandre. Men som jeg sa, ja, de har aldri invitert oss opp på scenen. Derfor så er det rart å dra da så vokalisten i Turboneger inn i dette studio. Turboneger driver jo på veldig mange måter med akkurat det samme som oss, nemlig lettbent underholdning, bare at det er akkompagnert av musikk. En annen felles ting er jo det at Håkon Moslett får jo inntekter fra begge konseptene. Det er sant, så han tjener jo fett på denne morgenen her, for å si det sånn. Ja, han tenker sikkert når Hank er i studio til Petre Morgen, tenker han, yes, han gnir seg penger. Jeg tror, Håkon er en jøde? Er han glad i penger? Nei, jøden er ikke glad i penger lenger. Nei, leier penger, unnskyld. Men han er jød. Men han er glad i penger, til tross for at han er jød. Ja. Alt man kan tjene penger på, det henger Håkon Moslett seg på. ok, vi skal ha... Ja, ære være han for det, altså. Ja, ære, ja, Guds... Guds fred i stuen. I USA så er det ansett som den beste egenskap, det å kunne se business- og forretningsideer, og benytte seg av de, og tjene masse penger på å gjøre veldig lite. De er der ute, men vi ser ikke. Nei, vi har ikke øye for sånt. Nei. Eller nese. Tore Sagen, så flott du ser ut i dag. Tusen hjertelig takk. Du har på deg nesten Radioresepsjonens gamle uniform, nemlig denne gråmelerte hettegenseren. Hvorfor sier du nesten? Det var ikke noe mer enn det, skjønner du. Det var, du kan ha på deg hva slags bukser, sko og lue du vil, men så lenge du har den Radioresepsjonens nasjonaldrakt på deg. Jeg tror det han tenker på er at hyssingen i hetten mangler. Ja, nå er det ikke hyssing som er i hetten, eller det er en tvinnet bomullstrå med en liten teiperull helt ytterst. Så, men er det det du savner? Det er kanskje det. Altså, hyssing i hetten, det hadde man før vi fikk olje her i landet, før vi fant olje i Nordsjøen. Ja. Da var det hyssing i hetten. Nå har det blitt en ordentlig nylontra. Det var et begrep i gamle dager. Han har til hyssing i hetten, som er at da har man det lille ekstra som man tjener kanskje da hvis man selger poteter på gata, for eksempel, i tillegg til sin daglige drift. Ja, storbønder hadde ofte hyssing i hetten. Bjørte, du har også på deg Radioresepsjons nasjonaldrakt, nemlig hettejakke. Og jeg har til hyssing i hetten. Nei, du har ikke hyssing i hetten. Men du har til hyssing i hetten. Jeg har faktisk ikke hyssing i hetten. Nei, men du har til det. Ja, det har jeg. Ja, jeg skjønner. Det er det hippeste plagget du har, Bjørte, akkurat den der. Den er litt sånn høy hals, litt annerledes. Ja. Det er veldig fint. Og du, Steinar? Takk for det. Du har på deg? Jeg har på Ulfrotter-genseren. Du påstår at du har flere av samme sort? Tre skal det være i tallet. Jeg kan ta med alle tre som dere har sett i alle tre samtidig en gang. For det dere tror ikke på. Dere tror jeg går rundt i en skitten. Så lenge du lukter godt, Steinar, og det gjør du, så tror du har tre. Tusen. Er det jøn med folk som har mange like dresser? Har du mange like Ulfrotter-trøyer hengende i klesskapet ditt på rekke og rad? Om dette, det at jeg har på meg at jeg eier tre Ulfrotter-gensere, at det er jøn med folk som har like dresser? Det var spørsmålet. Nei, det er ikke jøn med de som har like dresser, nei. Nei vel? Satire. Ja, mer satire, egentlig. Ja. Vi skal ha Radioresepsjonens sjamaikanske one-liner-spalt i dag. Au! Og det betyr at dere som hører på må bidra med one-liner til oss. Og de som er helt kliss nye og aldri har hørt denne spalten før, Bjørte, forklar litt grann, hva er egentlig en one-liner? Ja, det er jo en veldig, veldig bitteliten kort vits. Akkurat. Består gjerne av et oppspark, en linje, og så kommer punch-linjen til slutt. Akkurat. Og så vil vi da akkompagnere deres vitser med et sjamaikansk trommeslag. Ja, eller sjamaikansk trommeroll. Roll. Som vi pleier å kalle det. Ja. 1987, kodord er resepsjon, som vanlig, eller RR krøllalfa NR, og så videre. Ja, fint. Vi skal gjøre andre ting også. Vi skal blant annet ha stavmikseren, radioresepsjons stavmikser. Ja, det er fortsatt en helt ny spalte, selv om vi har gjort det en gang tidligere. Mm-hmm. Veldig gøy av spalte, skal fortelle mer om det senere, så det er ikke noe vits å skifte kanal eller skru ned lyden. Nei. Er det enten veldig langt forspill eller veldig kort forspill? Det er veldig langt forspill på neste gang. Det kan jeg gjøre. Mm. Jeg har, det er jeg som har blandet sammen ingrediensene til radioresepsjons stavmikser i dag, som vi skal, ja, dere skal gjette hvilke tre ingredienser det er. Mm. Jeg er så spent. Ja, og dere lytterne skal også få vite det, og da må dere to gå ut av studio. Men dette her blir helt mot slutten av sendingen, så det er bare å følge med. I tillegg så skal vi jo få møte nye og gamle gjester. Ja, ja da, så spennende. Gøy, rått. Ja, dette her er altså da U2, Where the Streets Have No Name, og Tore, du som er så flink til å vite hvor folk kommer fra, hvor er U2 fra? Er fra Kanada? Nei, det er Bruce Springsteen som er fra Kanada. Ja, jeg blander de to, ja. Ok, ha det. Ha det. Kanadiske U2, Where the Streets Have No Name, i radioresepsjonen på NRK P3. Og det er Bjarte Paul, Tore Sagen og Steinar Sagen som sitter her i studio. Og hei til dere. Hei til dere. Skal være her frem til klokka blir 12. Mm. Og er da et formiddagsprogram, har vi blitt. Vi var jo ettermiddagsprogram først, så var vi helgeprogram, og nå har vi blitt formiddagsprogram. Mm. Jeg vet ikke, er det å stige gradene? Nei, det er ikke. Nei, okay. Nei. Mer sendtid, mer tid å fylle. Mm. Det kan vel ikke ses på som en tillitserklæring, egentlig. Aldri vært. Nei. Fyll ut tiden, gutter. Bruk det, altså bare brenn dere ut. Bruk de ordene du har, ja, som jeg pleier å si. Ja. Vi skal pludre litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og jeg vet at du, gammel, har veldig lyst til å begynne i dag. Ja, jeg kan begynne i dag. Dette er ikke så veldig spennende, men nei, det er litt spennende. Det pleier jo ikke å være grusomt spennende heller da. Det er ikke grensesprengende det du opplever. Men du, jeg har jo fortalt at jeg har gått på folkehøyskole. Det er jo den utdannelsen jeg har. Fantastisk, veldig bra. Og der er det en jente som jeg har hatt kontakt med. Oi. Helt siden, altså midten på 80-tallet. Heisan, Og i går så var hun på TV i Hilde Hummelvold sitt dyreprogram. Dyrisk? Ja, dyrisk? Mitt favorittdyreprogram? Ja. Der, altså der ville dyr slikker Hilde Hummelvold? Mm. Ja, ja, ja. Så du det i går? Ja, du gjorde det. Ja, det gjorde du. Fortell mer om... Jeg hun så ikke slikkerprogram i går. Hun hadde fått en hund, som hadde vært en, rett og slett en gatetøs, gatebikkje, ja, på Kanarieøyene. Ja, vel? Ja. Så. Var det hun som måtte lære hunden sin at den måtte være hjemme? Nei, ikke den. Ikke okay. Du blander hunder, du. Du blander hunder, ja, dette var en annen hund. De er så like for meg. Ja. Ja, altså, det er, altså, er du hund, så er du hund på en måte. Ja. Veldig rasistisk sagt. Ja, det er den hunden som ikke vil være alene, den som, ja, tenker du på. Ja, det er den jeg tenker på. Så det var ikke henne? Det var ikke det. Jeg har ikke sett programmet, ble veldig kodet hele samtalen på meg. Ja, det gjør det. Det var derfor jeg sa at det var ikke så veldig spennende. Jeg regner med at de fleste som hører på radioresepsjonen også ser på vårt vennskapsprogram Dyrisk på NRK 1, ja, med Hilde Hummelvold i spissen. Så det var høydepunktet i de 24 siste timene for meg. Men var det noen som ble slikket av denne hunden da, eller var det en slikkefri episode i går? Det var dessverre en slikkefri episode. Det var nok en slikkefri. Jeg tror faktisk det ble slikket av den hunden som ikke ville være alene. Ja. Hilde eller ved din venninne? Hilde. Hilde Hummelvold ble slikket i går av en hund som var redd for å være alene hjemme. Ja vel. Men det, den lærte da hvordan den skulle være hjemme alene. Mm. Og så ble den slikket etter det. Ja. Bra, tenk deg at du har vært sammen med en TV-kjendis i går. Fantastisk. Ja. Rett og slett. Rett og slett. Det er gøy. Så spennende. Mm. Hva er det, var det historien? Ferdig? Ja, det var hele historien. Veldig nede. Veldig, ja, veldig, men litt gøy, ja, litt dynamisk. Ja, nettopp. Jeg var glad jeg ikke hadde solgt den inn som noen voldsomt fantastisk historie. Det er ingen som... altså, vi pleier å få sånn tekstmeldinger inn. Kan jeg få kjøpe filmrettighetene til den historien du fortalte der? Det er ingen som har skrevet inn noe mail eller tekstmeldinger. Det blir i så fall en novellefilm. Ja. Det er, altså, ofte kan novellen nærme seg romanen, men i dette tilfellet så tror jeg vi holder det rett og slett på en novelle. Ja. Mm. Tore, du har opplevd noe. Jeg har selvfølgelig opplevd noe. I går så leide jeg en video og så brokker av Clint Eastwood sitt mesterverk Flags of Our Fathers, altså 50% av hele mesterverket, som også er da sett fra den andre siden av striden som filmen handler om. Hva kalte du at du hadde sett? Brokker av den, altså deler av den, fordi det som... Det broker? Nei, broker, det er noe annet. Det broker noe annet. Og det som skjedde var at jeg har enda ikke fått installert en sofa, så jeg måtte ligge i sengen og se filmen, og da er det tydelig at seng er laget for å sove i, fordi uansett hva man gjør i en seng, ja, bortsett fra et par ting, så sovner man uansett etter en viss tid. Ja. Og lengden på en film varierer ofte mellom, ja, altså, mellom en time og to, kanskje flere hvis det er et skikkelig mesterverk. Og da er det sånn at etter cirka 2/3 så sovner man. Ja vel. Men tror du det har noe med at filmen er kjedelig? Du vil aldri sovnet hvis du for eksempel så Beverly Hills Cop 1, 2 eller 3? Nei, det er sant. Men det er fordi det er en komedie, og det er vanskeligere å sovne til humor enn det er til alvor. Drama. Alvor. Alvorskyld. Tenk å ligge i sengen og le sånn. Ja, det er litt hyggelig. Men terningkast på filmen, Tore? Det du har sett, fire. Fire, ja. Jeg er heller ikke så fornøyd med den filmen. Nei vel. Jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om hva som skjedde da du og jeg, Tore, i går kjørte innom en bensinstasjon her i Oslo. Endelig. For å skifte olje på bilen din. Ikke skifte, men vi skal påfylle. Påfylle olje på Mercedesen. Da ser vi da at inni på bensinstasjonen så sitter det to, ja, det vi kan kalle narkomane. Mm. Og jeg prøver å, av en eller annen grunn så skyer jeg narkomanen litt, for jeg tenker at de er kriminelle ofte. For de stjeler for å dekke sitt narkotikaforbruk. Men så begynte han å ta kontakt og ville snakke om Mercedesen din og når den var for, og så videre. Riktig. Og da kommer den andre ut, vennen og sier, deg er det noe kjent med? Og så tenker jeg, ok. Og så sier han, jeg har sett deg på TV. Og så sier jeg, hva har du vært med i? Så sier jeg, jeg har vært med i den og den serien. Og det er noen andre sier. Og så sier jeg, jeg var med i en serie som heter Singelklubben. Ja, den var det. Den var det. Ja. Det var dritbra, sa han. Og så måtte han hilse på meg. Ja. Og narkomane, de dusjer i hvert fall ikke hver eneste dag. Det var veldig stigmatiserende da. Ja, det var veldig det. Altså, man kan ikke generalisere alle narkomane og si at ingen av de dusjer hver dag. For det kan være noen som dusjer hele tiden. Er det noen jeg liker å stigmatisere, så er det akkurat de narkomane. Selv stigmatiserer jeg pakistanere. Han hadde så svarte renner rundt. Altså, han var veldig skitten da. Ja, det kan være at han hadde arbeid. Han hadde gjort det dagsdag. Nei, han hadde ikke arbeidet. Ja, det er jeg helt sikker på. Han tok meg i hånda, og da fikk jeg en sånn. Jeg ville ikke ha den følelsen, men jeg tenkte jeg skal ha respekt for deg. Du er et menneske, selv om du er knarkoman. Og da, men jeg var så skitten at jeg klarte ikke å ta på noe annet. Jeg måtte bare bruke venstre hånda helt til jeg kom hjem og fikk vasket meg skikkelig. Du har ikke blitt fisefin, har du det? Det grenser litt nevrotiske, vil jeg si. Ja, det er det jeg tror, og jeg innrømmer det, og jeg beklager det. Jeg skulle selvfølgelig bare tatt rett i hånda, gnidd inn i fjeset mitt og slikket på hånda mi for å vise at jeg driter i at du er narkis. Hvis man hadde byttet situasjon, for eksempel at du var på jobbintervju og det viste seg at sjefen i det firmaet var narkoman, ville du da hatt den samme, ville du sittet og luftet hånden under hele intervjuet, mens han spurte deg spørsmål? Jeg ville luftet den i smug, og så luftet den ved siden av låret mitt. Smugluftet hånden? Smugluftet. Det ville han gjort. Ja. Gav du han noen kroner til neste skudd? Han spurte ikke om det. Han hadde nok penger til han neste skudd. Han sa, keep up the good work, sa han, og så sa jeg, ok, kjempefint, ha det bra. Mm. Eller, takk skal du ha. Det var hyggelig, altså. Det håper jeg. Det håper jeg. Ja, men jeg var hyggelig, og jeg prøver å være hyggelig til alle jeg møtte på min vei. Det er også mennesker til en viss grad. Til en viss grad så er det det. De er, ja. Hvis han følger med alt det du får til han, Steiner, så sitter han kanskje og hører på nå. Da har du såret han på det kraftigste. Hvis han hører på radioresepsjonen, da er han veldig, veldig flink. Jeg tror ikke han gjør det. Queens of the Stone Age fra Kanada, Go with the Flow i radioresepsjonen på NRK P3. Vi er et lettbeint underholdningsprogram som går hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Så dette er på den siste sendingen vår før vi tar helgen. Vi tar da helgen på torsdager. Det er helt fantastisk. Det er dritig å bare... Jeg skal til San Francisco i helgen. Ja, på homoparade, tykker jeg. Det skal jeg. Bare chille og bare ta det helt easy, ass. Tre dager til ende. Det er digg, ass. Neida, vi jobber ganske hardt på den fredagen også, med å... Ja. Forefallende. Det er sant det. Stempler, papirer, og så videre, får godkjennelse fra ledelse, fakturerer. Løper rundt, fakturerer, besøker andre kontorer. Andre erer også. Kan vi si hva vi driver planlegge nå fremover? Kan jeg bare si en ting først før du... hold that thought. Ja. Folk, dere, kjære lyttere, må gjerne sende inn one-liner til oss. Vi har fått inn mange, og tar gjerne imot flere. Det er godt å ha noe å velge i. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette burde sitte nå. Kjempebra. Jeg kan bare si noe om det vi skal holde på med i morgen, når vi ikke skal ha sending. Da skal vi ut i diverse butikker, og handle inn enorme mengder med sigaretter og tobakk. Det stemmer, ja. Fordi at vi på mandag skal starte en ny, er det spalt eller post? Det er nok, det kan kalles... Hybrid, er det hybrid? Det er en slags hybrid, en kryssning av spalte og post, det vil jeg si. Og hva heter det? Det heter den store sigaretttesten. Og jeg tenker hva en spalte post, hybrid? Nei, det heter bare, det er ikke noen navn på det. Nei, ok. Spost, kanskje? Ja. Men i hvert fall så heter da denne spolten... Der har vi det, vet du. Spolt heter det. Spolt. En forsnakkelse hørte til, liksom. Men i hvert fall, vi skal, det ved radioresepsjons store sigaretttest, det det? Ja, det stemmer. Mm. Hvor vi har fått dispensasjon fra helse, miljø og sikkerhet her i NRK til å teste sigaretter i dette lille trange studio vi sitter i. Og jeg må bare si altså, en gang for alle at det å teste sigaretter, det blitt gjort så sjeldent av Akersgata og andre medier, ikke minst dette huset her, at vi føler at nå fortjener man å få vite hvilken sigarett egentlig den beste. Ja, man har juleøltester, vintester, ja, sågar sprittester har jeg sett. Hvorfor ikke sigaretter? Sigaretter fortsatt lovlig i dette landet. Mm. Vi ikke røykere selv, vi røyker litt innimellom for å kose oss, men vi vil gjerne få satt sigaretten på kartet en gang for alle. Ja. Så mandag altså, den store sigaretttesten. Jeg vil jo bare si at det ikke blir provosert når vi også kommer til å teste pipetobakk og også sigariller, fordi de inngår også. All tobakk skal testes, også rulletobakk. Heter ikke sigarillos? Det spørs litt, jeg vet ikke, men det der kommer du til å få svar på i den store sigaretttesten, for det kommer til å være stappfull av faktainformasjon, morsomme vendinger og gøyale tester. Hva med julesigaretter? Og nå har juletobakken kommet i butikken, da. Ja. Ja, hvis det kommer juletobakk, og det gjør det sikkert, de kaster seg på når mediene følger med, vet du, så ser jeg ikke bort fra at det kommer en liten nisse som henger over Marlboro-logoen. Ikke sant. Så tenker jeg at den også skal testes, ja. Men til alle som markedsdirektører i de forskjellige sigarettimportørselskapene. Philip Morris, for eksempel. Philip Morris. Tidemann eksisterer fortsatt. Ja, de må da holde på litt til i hvert fall. Ja. Send i hvert fall, hvis dere har sigaretter, så send de til radioresepsjonen på P3 0340 Oslo og merk konflikten radioresepsjons store sigaretttest. Mm. Så altså, det blir jo dyrt for oss her i NRK å kjøpe alle disse sigarettene. Ja, altså, det er jo det, for det, og det er så rart at mye av de avgiftene går sikkert tilbake til oss enn uansett, så det blir bare tull å la pengene sirkulere på den måten. Jeg skal ikke si heller at det kommer til å bli reklame for sigaretter i programmet, for vi vil også være kritiske til sigaretter. Ja, men det er jo for alle. Men la meg bli ferdig med mitt resultat. Ja, absolutt. Men det er jo klart at for den sigaretttypen som vinner hele testen, så er det jo klart det er god PR. Ja, men det er forbrukersjournalistikk, det lager du den beste tobakken og bruker tid og viser omhu i produksjonen, så vinner du tester, og da får du bra PR. Ja. Er du slepphent når du driver med tobakken din, så får du dårlig karakter, og da ingen som kjøper røyken din. Tror du rett og slett at vi kan risikere å se boards rundt omkring i byen, der står radioresepsjonen nummer 1 i radioresepsjons tobakkotest? Det er nok vanskelig å få til på grunn av reklameforbudet mot tobakk, men de kan nok sno seg rundt på en eller annen måte, tenker jeg. Vi skal snart møte en av de 7 egilene som jobber i datasupport her på NRK. For det skal du få høre Magnus Sinnes, og dette er My Scarlet, My Violet. Nå, akkurat nå, hører du på P3. Faen, Tore. Nå har maskinen min hengt seg igjen. Har du prøvd å lukke alle vinduene og starte med ut da? Ja, jeg har prøvd. Ja, da kan det hende om å ringe datasupport da. Faen. Jeg er en datasupport. Ja, hei, det er Bjarte fra P3 her. Hallo? Ja, hva er det? Hvorfor lager du den lyden der? Fordi det sikkert er et fittefjert problem du har, som om du kunne løst selv hvis du hadde giddet å åpne gluggene dine da de delte ut sunn fornuft. Er det et fittefjert problem, Kjøstheim? Spik til meg. Det vet vel ikke jeg. Hva tror du selv da? Tror du det er et fittefjert problem, eller tror du ikke at det er et fittefjert problem? Jeg tror at det ikke er et fittefjert problem. Herregud, da må jeg legge alt til siden. Det er ikke et fittefjert problem. Ok, fortell om problemet rett, så skal jeg gjøre mitt ytterste for å løse det. Lord Herre i det høyeste ganger 2. Jo, altså det som har skjedd her, jeg tror... dere som jobber i P3. Fy faen, hvem er det egentlig dere tror dere er? Ja. Jeg tror dere er så jævla morsomme, da. Dere er så jævla artige. Jeg har en kompis som heter Rune. Rune Brekset, han bor på Bekkestua. Dritmorsom. Han, jeg er dritmorsom. Jeg kunne gjort det der Mongo-programmet deres i blinde med kuken i en sløyf rundt halsen. Dessverre for meg, da, så har jeg ingeniørutdanning. Jeg må sitte og svare på sånne der Mongo-spørsmål fra Mongo som dere. Jævla artig, Perre. Takk meg til Mina, fan du bitch with balls. Det var dame, ikke sant? Det var radiounderholdning. Hva er problemet, jenta mi? Jo, du skjønner, alle programmene låser seg ned. Jeg prøver å åpne en mail her. Ok, Runke. Det var Runke du vet, ikke sant? Nei, Bjarte. Ok, Runke Runkesen. Du er faen meg mer lost enn Madeleine McCann. Ok, nå skal du høre her, Kvisefis. Ringer du fordi du illegalt prøver å åpne Viagra-mailer? Trenger du hardere utstyr? Hardware? Trenger du... Altså, jeg har så hard penis, jeg. Altså, ja, jeg trenger ikke Viagra for å si det på den måten. Hardere penis enn min skal du jo lete lenge etter. Altså, for å si det sånn, da. På en hardhetsskala fra 1 til 10. Så, ja, penisen min er så hard at den ikke er målbar, hvis du skjønner. Ja, det er det vi kaller for oversharing. Dust. Eller dust. Jeg har ikke stå nå, ikke sant? Jeg har ikke stå på jobben, ikke sant? Jeg har aldri hatt stå på jobb. Jeg har i hvert fall aldri liksom, masturbert på handicapdassen like ved kantina til høyre ut, du vet hvor teknisk lager er. Ja. Døra til venstre i den tekniske lager, der har jeg aldri onanert, for å si det sånn. Nei. Nei, ok. Nå skal jeg prøve å løse problemer, Kjøstein. Nå er det på tide å vakne opp og lukte potetvannet. Nå skal jeg lære om det å være mann. Er du klar, jenta mi? Ja, men, ja jeg, og jeg skal snart ha sending, så det er jo kjempesupert. Skal snart ha sending. Jeg er så viktig, altså så viktig. Jeg jobber i radioen. Åh, Peter, det er viktigste jobben i verden. Greit, greit. Takk for hjelpen, du. Nei, Radio Superstar. Du tror jeg er lav, du? Jeg er ikke lav det hele tatt. Det er bare stemmen min som gjør at det virker litt lav, ikke sant? Jeg er en, i hvert fall 1,80-1,90 cm høy, minst. Og hvis jeg hadde vært lav, så noe jeg ikke er, så er jeg en pitbull på byen, ikke sant? Jeg er en pitbull på byen. Jeg er ikke lav det hele tatt. Jeg har masse venner. Hvor mange venner har du også? Ja, det er litt vanskelig å si. Kanskje jeg har en... Jeg har i hvert fall en 10-12 nære venner, da. Ja, 10-12 nære venner, ikke sant? Ja. Jeg har kanskje over 100 såkalte nære venner, så fuck you, venner mine, jeg kan nevne dem i fleng. Ken, Knut, Karl, Kalle, Knut, Killer og Knillis, jeg nevner flere venner, nære venner. Jeg har veldig mange venner med K, da. Han er Knillis, da, hvordan er han? Knillis har et kallenavn, ikke sant? Din noob! Ok, greit. Tips til deg. Direkte her fra Datasupport. Legg unna hardcore-sidene. Ta en reboot. Oppdater systeminnstillingene. Og get the fuck out of my face, monkey boy. Ok, da tar jeg en restart, jeg, Egil. Ja, kjempefint. Og hvis det ikke funker, så kommer jeg på å fikse det. Takk for at du ringte. Ha det. Ha det. P3. P3. Norske Ida Maria, eller er hun fra Kanada, Tore? Jeg er faktisk ikke helt sikker. Nei, jeg tror hun er norsk. I hvert fall så hørte jeg hun snakke sånn nordnorsk på Arnærprisen da hun vant denne. Stella and God het hun, het sangen, unnskyld. Og den sangen burde vært 20 sekunder kortere, har vi blitt enige om. Det der vokalrunket på slutten der, det kunne produsenten sagt. Ida Maria, du er flink til å synge, og det høres sårt og fint ut, men vi kutter det litt tidligere. Jeg skal ringe henne, jeg. Jeg tror hun hører på. Ja. Oh, ja. Da trenger jeg ikke det. Vi skal ha radioresepsjons jamaikanske one-liner-spalte, vi, Tore. Det stemmer det. Og Bjørn. Hei. Hei. Hohoi! Og det er så mye gøy som har kommet inn til vår inbox og til vår sms-tjeneste, så dette er fantastisk. Kan jeg få begynne? Ja, Bjarte, klart! Ja, den første kom fra unge herr Nordby. Oh, hei, unge herr Nordby. Herr Nordby. Hvilket dyr er mest renslig? Nei, det vet ikke jeg. Vaskemarsvin. Tenker du på maskemarsvin? Vaskemarsvin. Ja, ikke sant? Fordi det er viktig at man selger det inn som det ene ordet. Ja, vaskemarsvin. Jeg synes det var morsomt lel. Ja, det var morsomt lel. Det var helt klart lel, det er morsomt. Da kan jeg godt ta en one-liner. Den er dessverre sendt inn fra en anonym, men den er så knakende morsom at jeg tar den likevel. Hva er, kommer den fra? Ikke fra noen verksted, eller? Nei, det er ikke signert med noen verksted, dessverre. Hørt om mannen som var så feit at han bodde på Elverum. Han har veldig sånn... Altså, han har elverom. Det betyr ikke at han har 11 store rom. Nei, men hva sa du? Jeg skjønte ikke hva du mente. Elverum bodde... Kan du ta den en gang til? Jeg var ikke helt sikker på meg. Hørt om mannen som var så feit at han bodde på Elverum! Det skjønte ikke jeg. Nei, da er du ikke den smarteste eller skarpeste kniven i skuffen. Han er altså så feit at han kan ikke ha ett rom, han kan ikke ha to rom, tre rom, fire rom, fem rom, seks rom, sju rom, åtte rom, ni rom, ti rom, men han har elve rom! Ja. Replikk! Kom igjen! Et rom er jo da innenfor fire vegger ofte. Altså, det er ofte et rom at man har en dør. Er han så feit da at han kan være i et av disse rommene om gangen, eller har han slått ut alle veggene, Tore? Ja, det her var ikke godt... Hvis jeg kan få lov å forsvare meg... Det her var ikke godt one-liner-håndverk. Hvis jeg kan forsvare meg, har du vært i gamle gårder på Frogner, for eksempel? Ja, er det da spisestue og stue med en stor åpning i midten, og mange har til og med tatt vekk. Er ikke skivedør? Det er to, det er dører som kan åpne sånn swish, altså til siden. Greit. Svingdører. Ja, så han er jo, og han blir jo naturlig nok, når man skal fylle 11 rum, Da er man også ganske myk, så da er det mulig å presse fett inn i forskjellige rum. Men denne tjukken er også, denne tjukken her er også fisefin, for han sier rum i stedet for rom. Ja, men det er ikke tjukken som sier det. Det er fortellerstemmen som sier det. Å, ja. Tjukken noen ganger kanskje han snakker engelsk. Forteller, altså. Ja. Ok, jeg har lyst til å ta en engelsk igjen, fordi vi får mange engelske, og de er også gode, og jeg har best engelsk uttale her i radioresepsjonen. Takk, tusen takk for det. Er dere klare? Ja, vi er klare. We had a girl to stay. Her name was Virginia. We called her Virgin for short. But not for long. Ja, den var litt småfrekk. Men er den innenfor? Kan jeg ta neste da? Ja, kom igjen. Ja. Hvorfor kan ikke jeg blåse når orkan? Enkel og morsom. Nå ler vi ironisk. Ja, men det gjør jeg alltid. Oh, ja, okay. Men jeg synes det er morsomt for deg. Bare så lenge jeg ler, om det er ironisk eller ei. Det skal noe til å liksom le hjertelig. Altså, først så leser vi det jo. Mm. Og så skal vi lese det opp på lufta. Bare, ja, som lytter da, tenk gjennom hva vi gjennomgår før vi leser det. Det er, altså, ja. Du skjønner at det ikke er morsomt lenger. Det høres ut som navnet på en post. Mm. Ironisk eller ei. Ja, det kan være morsomt det. Jeg skal ta en fra Erik Andreasens one-liner-fabrikk i Vennesla. Hei! Hørt om dama som fikk kreft i underlivet fordi hun var så fæl til å skjederøyke. Ja, den var jo ja, men den var god gøy. Den var god. Men den var så grov, men samtidig så god at ja. Folk her lar den passere. Vet du hva? Jeg synes, og jeg er jo sensuransvarlig, ansvarlig redaktør og vaktsjef, og også ansvarlig for å sende dere opp til Kringkastingsrådet hvis det går over streken. Ja. Dette var så innenfor at det er mest innenfor one-lineren jeg har vært borte på noen siden. Ja. Jeg synes også det er gøy at en dame som røyker med skjeden, hun kan ikke klage over for livmorkreft. Det mener jeg. Det er sant, det er sant. Da har du deg selv å takke, så ja. Enkelt er det. Er det deg, Bjørte, eller er det meg? Er det deg, tror jeg. Ja. Jeg tar en til her fra Google One-Liner-verksted. Hei, Google One-Liner-verksted. Betyr det at de googler One-Liner, og så kopierer de og sender det til oss? De jobber vel på Googles Norges kontor, tenker jeg. Ja, det sikkert. Tror jeg også. Ok. What do Tupperware and a whale... Okay. What do Tupperware and a walrus have in common? Det vet jeg ikke. They both look... Kom igjen. Da. They both look like a tight seal. Nå, unnskyld. Nå leste du høyt sånn som du leser inni deg. Og det kommer... They both look like a tight seal! Kan jeg ta en med vennlig hilsen, Carl? Hei, Carl. Carl. Hvorfor kan ikke jeg Binge Jensen og Paul Bang Hansen? Nei, det skal ikke være mulig. Den var Binge Gud. Jensen kjenner ikke Binge Jensen så godt, men hvis det er en som Carl kjenner, så er det jo en hilseliner, og det er jo greit. Nei, Binge Jensen, altså, da, hvorfor kan ikke jeg, akkurat som å senge, hvorfor kan ikke jeg nedlegge, i bingen, kopulere? Det er et verb, altså. Ja. Og binge, binger, yes. Binget har, binge skal, vil binge, og først og andre kondisjonalis ville skulle ha binget. Ja. Han er klok. Husk på det, han er klok. Det er bare for å vise meg frem, det er ikke meningen. Ok, vi tar en låt fra Chris Lee. Dette er Week. Vi tar flere one-linere etter det, selvfølgelig. Bare send inn 1987 kodordet. P3 Sexy! Sexy! Sexy! Du er på radioresepsjonen, og vi er midt oppe i den jamaikanske one-liner-spalten. Og det er rørende å se hvor mange som faktisk ønsker å bidra til, til denne spalten. Det er, ja, det er flott, og dere gjør en kjempejobb, alle sammen. Vi kan ikke ta alle på lufta, dessverre, sånn er det. Jeg tar en enkel og grei, en koselig en, som er til de kjøreste av våre lyttere, sånn at de også skal få noe å kose seg med. Og det er fra Anonym, dessverre. Hei. Det er fint hvis dere skriver navn og hvilket, altså eventuelt hvilket one-liner-verksted dere jobber på. Mm. Hvilket dyr i skogen har aldri opplevd noe nytt? Jeg har ikke peiling, jeg. Hjorten. Hjorten, ja. Hjorten. Ja, det er mange som sier hjorten, faktisk. Ja, morsomt. Jeg kan ta en test litt i samme stil. Den kommer fra Dusavig og one-liner-verksted. Mm. Det er rett utenfor Stavanger sentrum. Så gøy for deg. Ja. Hvilket dyr er det vemmeligste i verden? Uff, det vemmeligste i verden, jeg vet ikke. Ja, vanskelig å si. Mm-hmm. Utflodhesten. Ja, for utflod går jo for å være en ganske vemmelig materie. Ja. Spørs litt, er det bare en ting som kan være utflod, eller er det... Er det? Nei, det er bare alt mulig rart. Okay. Ja. Avfallstoffer, dritt som kommer ut av musa. Du! Hei! Hei, nå! Slapper nå slapper vi av litt. Hei! Unnskyld. Da skal jeg ta litt grovere. Skamme seg litt. Tar det på min kappe. Og ja, klager sendes til steinar.sagen@nrk.no. NT har sendt en one-liner til oss. Hei, NT. Hva var det eneste som hindret Thor Heyerdahl i å ha, ville ha sex med mannskapet sitt under sine turer på havet? Nå passer du deg. Ja. Jeg tenkte det er legning eller noe? Nei. Nei, det er ikke legning. Det kunne også vært et godt alternativ. Ikke så morsomt. Nei. Ra Barbara! Ra Barbara. Ra Barbara, vet du. Ja, det var morsomt. Jeg kan ta en som er sendt inn fra Dan, eller Dan, som noen sier. Hei, Dan. Han, det litt sånn gøyall-liner, dette her. Ja, gøyall-liner, ja. Ja, så var det den ene kjønnsleppa som sa til den andre, ja. Rart vi fortsatt henger sammen. Så mye kødd som det har vært mellom oss. Ja, den var litt røff, men veldig morsom. Ja, det er første gang, men absolutt. Ja, men også, hva hadde verden vært uten litt underbuksehumor? Hva, folkens? Ja, ikke sant. Mm. Jenter bruker ikke underbukse så mye, de bruker mer truse. Trusehumor. Mm. Trusehumor, g-strenghumor. Ja. Her kommer det en fra Bittermang. Hei, Bittermang. Det blir ikke NRK-nyheter når Anita Reinton utgår. Hun tenker, tenker sikkert på kulturnyheter. Ja, ja, fordi hun jobber i kulturnyhetene. Ja, men hun jobbet i nyhetene på TV Norge da, hvis du hadde tatt en sånn gammel liner. Det er veldig rart om at NRK-nyhetene går ut hvis hun utgår fra TV Norge. Ja, men TV Norge-nyhetene utgår jo, kunne ha utgått i hvert fall. De fortsetter, hvis, så vidt jeg har fått med. TV Norge brukte Anita Reinton utgårs skjønnhet for å prøve å trekke seere. De klarte det, delvis. Det, men det var et kynisk triks fra TV Norge, synes jeg. Mm. Anita er en veldig flink journalist, jobber i Kulturnytt her i NRK nå, og nå har hun funnet seg til rette og sluppet å være damen blant de kommersielle haiene der ute. Er du på, du er på fornavn med henne? Ja, jeg er det, jeg kjenner henne. Jeg er på mellomnavn, jeg skjønner. Reinton. Mm. Okay. Jeg er bare på fru Utgård på et annet. Ja, hun er jo ikke gift. Frøken da. Jeg vet ikke. Men, jeg tar en jovial, gammel, koselig en. Den her tror jeg ikke Halstein har funnet på selv. Men han skriver i hvert fall ha-ha etter den, så det betyr at han synes den er gøyal. Mm. Hvor mange jobber i kommunen? Jeg har ikke peiling. Halvparten! Oi, oi, oi. Bjørn, det var en jovial-line. Ja, det var jovial-line. Ja. Må vi ikke ha musikk? Ja, og vi må snart ha musikk. Ja. Si fra når vi har musikk, da, Tore. Jeg skal gjøre det. Skal jeg ta en til, ja. Ja. Revi Jonas har sendt oss en knakende så god en. Hei, Revi Jonas. Hva er favorittmaten til store sjømonstre? Til? Plankton, er det? Nei, nei, det er blåvald. Til? Store sjømonstre. Nei, jeg har ikke peiling. Fish and chips. Ok. Vi skal snart ha nyheter her i kanalen, men før det så skal vi ha en melodi, og etter det så skal vi ha en melodi, og etter det så er vi tilbake igjen, for vi skal holde på til klokka blir 12. Er det rett i one-line-spalten her, eller kan folk gå og tisse under den første nyheten vi har gjort? Vi pleier å si at vi skal egentlig ikke oppfordre til det, men vi oppfordrer til å gå og tisse under nyhetene. Ja. Hvis det er noe kjempeviktig, så skal vi ta tak i det, og så si det altså i første innslag over klokka 11. Det blir uansett et kortere som jeg har nyheten, gjør ikke? Vi kommer til å gjøre det. Mm. Så gå tiss nå, og så er vi tilbake igjen om noen minutter. Mm. Ha det. Nei, det er ikke, ikke si ha det, for at på, folk er ferdig. På gjenhør. Ja. Snart. Mm. Snart. Veldig, veldig snart. Å, oh, ja, ja, ja. Mm. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Det var Ola fra den kanadiske gruppen The Cooks i radioresepsjonen på NRK P3. Du skjønner at jeg er syrlig nå, Tore, at jeg driver gjøen med deg. Og hvordan da? Jeg sier at alle, eller mange av bandene vi spiller i dag er fra Kanada. Oh, ja. Fordi du i gårsdagens sending sa at Bruce Springsteen var fra Kanada. Typisk Tore å heve seg over den slags. Ja, ja. Ja, jeg la ikke merke det heller at jeg trodde at de var fra Kanada. De har en veldig tydelig kanadisk aksang i hvert fall. Det er kanskje vitsen blir på meg hvis de faktisk viser seg å være fra Kanada, for jeg aner jo faktisk ikke hvor det kukker seg fra. Jeg tør å prøve meg på at de kommer fra en forstad i England en sted. Ja. Jeg garanterer ingenting, men jeg har sett et intervju med de, og de snakker veldig sånn breit engelsk. Det er viktig at folk som hører på det programmet ikke tar det vi sier altså 100% seriøst, fordi vi er et lettbeint underholdningsprogram, ikke et faktaprogram om alt mulig rart. Ta det med en klippe salt. Hvis dere lurer på altså, de virkelige faktakunnskapene om det vi snakker om, så sjekk det opp, gjerne Wikipedia eller andre encyklopedier. Jeg vil ikke anbefale frie encyklopedier i utgangspunktet, bruk heller faste encyklopedier. Ja. Men vi skal nå snakke litt grann om nyheter, for flere av våre lyttere har vært ute på toalett en tur og har kommet tilbake nå, heldigvis. Så vi lovte et resumé fra nyhetene, Steinar. Ja, har du lyst til å ta nyhetene i korte trekk? Ja, toppnyheten var jo fra Sverige, der det var en postmann som var blitt tatt fordi han drev og planla å ta ut statsministerens kone. Kan du gjøre det enda mer lettbeint? Og kan du gjøre det litt raskere også? Var det lange? Nå er det like okay. lange som nyheten. Ja, ok, så var det et barn som var blitt dratt under en bil i Trondheim. Ja. Jeg tror det var i Trondheim. Mm. Og så er det kongressen som vil ha soldaten hjem fra Irak, men det vil ikke Bush. Han kom Bush, vil mer penger. Ja. Og så var det et fantastisk firma i Rogaland, som heter Albidutech. Albi Backtech, er ikke det det da? Nei, referanseløs humor. I hvert fall, de har funnet opp et teppe, så du kan legge over hele kloden, som da forhindrer, hva forhindrer det? Global oppvarming. Ja. Og så kan du også lage mye mer mat, var det ikke snakk om det, ja? Matproduksjonen gikk, kunne påvirke det positivt. Jeg hører bare på det første som ble sagt i verden. Ja. Jeg hører ikke liksom hele. Ja, her er mer om det. Det hører aldri på. Nei, jeg liker å høre kommentaren og praten rundt det etterpå. Jeg, Amund Grepperud hadde nyhetene. Fikk du med deg? Det fikk jeg ikke med. Randvei Spidale var reporter i den. Faktisk i denne saken. Den første saken der. Og de er tilbake igjen klokken 12. Mm. Vi skal jeg skulle si noe, jo, send oss flere onelinere, vi får aldri nok 1987 kodord er resepsjon vi skal ta flere snart, før det Daft Punk One More Time P3 Dette er P3 P3 Oh lord, oh yeah Nå koser vi oss svært Ja, det gjør vi, jeg er litt ekstra varm i dag Fordi jeg sitter og ler og koser meg med one-linerne dere sender inn Samtidig som jeg har på meg ulfrotegenseren Og så er det litt varmt i studio I tillegg, så jeg begynner å bli rimelig rød i toppen Og så er du litt nervøs også når jeg på radioen Foran så mange hundre tusen mennesker Ja, faktisk, også nervene mine når jeg på radioen Er i høyspenn Nervene mine også er i høyspenn Nervene mine, altså Du kan da, Tore, du... Sagt det. Du plukker opp det minste ting jeg Kan jeg begynne? Ja, vær så god Her det en som har undertegnet på skikkelig vis Denne one-lineren kommer fra Geir Atle fra Arendal Hei Geir Atle, Hei, Geir Atle. Jeg kjøpte DVD-spiller, men kunne ikke beholde den Den var nemlig Philips Åh, oh, lord Jeg vil jo si til, var det Geir Atle? Geir Atle, fra Arendal Fra Arendal, jeg synes det gøy Den grei Den helt grei den der Men den jo ikke funnet på selv Og ikke det? Nei, eller mulig han har funnet på selv Og tenkt, nå jeg genial Men hvis, ja, den jeg har hørt den i flere varianter men, tidligere Og det vi tilstreber jo at dere som sitter og hører på Komponerer deres egne one-linere ja, Ikke stjæl fra utenlandske komikere og så videre Men hvorfor denne rakken, han gjorde jo så mye perfekt ellers i sms'en sin. Han var eksemplarisk når det gjelder tekstmelding. Absolutt, en høflig tone. Det jo ikke noe problem å bytte ut andre merke, altså varemerkenavn der, altså Siemens ville fungert like bra det. Mm, faktisk, det veldig sjeldent man bruker Siemens. I de one-linerne der Det ofte Philips som blir brukt Det en kjentere merke var antageligvis Fujitsu Siemens, vil det fungere? Mm, ja, det vil fungere Alt som slutter på S, alt som har genitivs S Hva sa du, Verte? Fornavnet etter navn JVCS? Nei, for det heter jo JVC, for det første. Ja. Jeg tror det heter JVC. Da må det være JVCS på slutten. Ikke, nei, det stemmer ikke. Sonys vil heller ikke fungere. Nei. Jeg har lyst til å ta en engelsk fra Børre. Hei, Børre. Hei, Børre. Jeg skal prøve å være litt bedre i engelsk uttalen min. I'm not saying she was ugly, but... When she went camping, the bears built a fire to keep her away. Det litt av et bilde. Ja, det litt av et bilde. Også ekstra honnør for at det ikke var ordspill. Ekstra honnør for det. Ja, vi glad for det, altså. Mm, vi glad for det. Kanskje jeg skal ta en one-liner? Kanskje, kanskje. Det fra Malegutten fra Sandnes. Hei, Malegutten. Han skriver, vet du hvordan Pinocchio fant ut at han var laget av tre? Nei, jeg har ikke peiling Hvordan så på armene sine og så Dette treget Nei, for han er ikke derfor Nei, det et ansvar Nei, svaret svar. Når han runka, tok han fyr Tore Det var veldig mye trykk på runka Kunne du sagt onanert Altså tatt en liten sensur på deg selv Så at onanert i stedet For onanert et så mye mer delikat ord enn runka Jeg har samme prinsipp som det Juntafil Seksualopplysningsprogrammet har her på NRK Det at tekstmeldingen leses opp Sånn som de skrives inn ja, cool. Er det en politikk de har? Det en politikk de har Og de svarer også på tekstmeldingen utover ettermiddagen Gjør du det? Ja, det også en politikk de har Det litt sånn som oss det her Det stemmer Jeg kan ta en til fra Sandnes, jeg. Kjempebra, ja, kjempebra fra Sandnes. Kult, fra ditt, der, cirka der hvor du fra. Heter vedkommende Sandnes? Det står det ingenting om, den kommer bare fra Sandnes, one-liner-verksted. Hei, sånn til dere. Hvorfor kan ikke jeg lese når Douglas... jeg synes den god, men jeg synes den hadde vært enda bedre om han hadde for eksempel skrevet Michael Douglas. Ja. Eller Kirk. Ja. Vet du hva, jeg egentlig helt enig med deg. Jeg helt enig med deg, Bjørte. Og det ikke ofte. Det kunne også vært, jeg kjøpte en ny DVD-spill, men jeg kunne ikke beholde den, fordi den var nemlig Douglas. Ja, men da får den ikke dobbeltbetydningen. Nei, men den slutter på S. Ja. Jeg har lyst til å ta en. Vær så god. Ingen avsender, selvfølgelig. Supergøy det, å ikke skrive hvem han er. Morsomt, anonyme. Morsomt for venner og bekjente. Ja, gøy det. Den er ja, fra ingen, men den kommer i hvert fall inn på SMS-tjenesten. Hva kaller man en finsk narkoman? Nei, han ikke. Makka-kola-leinen! Ja. I hvert fall to narkotiske stoffer i den one-lineren. Fabelaktig. Jeg kan godt ta en, jeg som er sendt fra noen anonym. Kjempemorsomt for venner og bekjente. Han har ikke hørt navnet sitt på radioen. Hørte om bakeren som kastet deg ut av vinduet. Deg, du? Nei. Det var fiskeren som kastet seg ut av vinduet. Ja, det var også en. Kan jeg ta en fra Ronny? Hei, Ronny. Hva har 80 år gamle kvinner mellom... Mellom beinene? Ja, som 20 år gamle kvinner ikke har. Bjørte? Mye løsere hud. Jeg hadde ikke lest slutten på den. Nei, hva er det da, Bjørte? Du burde lese gjennom det først. Du er nødt til å si det, for nå har du sagt A. Ta det en gang til, ta hele en gang til. Hva har 80 år gamle kvinner mellom beina som 20 år gamle kvinner ikke har? Og skal du tenke deg resten selv? Nei, du er nødt til å si svaret, ellers er det ikke nødt. Sett bilder i hodene på folk, vet du, Bjørte, kom igjen. Av puppene. Arendal Torp har jo veldig små pupper. Har den ikke mellom beina, for å si det sånn? Jeg tror ikke, selv om, dette snakket vi også da Arendal Torp var, var her i radioresepsjonen. Hun vil nok sannsynligvis aldri få så lang hengepupper. Nei. Noen av oss som får det? Jeg kommer til å få det. Jeg også, og du også, Bjørte. Faktisk. Hørte om den lesbiske kvinnen som kom ut av svangerskapet? Nei, skjønner jeg ikke. Nei, skjønner, skjønner ikke. Jeg ikke. Jeg jobber mer med en rocketors. Vi runder av, vi. Og sier tusen takk for alle innsendte bidrag, også de som ikke kom på lufta. Det er sikkert mange skjulte skatter der som ikke vi rakk å se over i dag. Send de gjerne til oss igjen neste torsdag. Vi lagrer de jo, men det er vanskelig å gå tilbake i tid og så oppdatere. Slitsomt, rett og slett. Rett og slett litt for slitsomt for oss. Hvis folk har prostata har problemer om å på do igjen, kan de gjøre det nå? Kan de det? Ja, de gjør ikke det. Ja, da tar vi. Ja. Vi tar Plain White Tees. Hey there, Delilah. 3, 3, 3. Dette er 3-3-3. Du hører på 3-3. Kaiser Chiefs, The Angry Mob. We are the angry mob. Ja, så sinte de er. Ja, det er litt sånn arbeiderklasseungdom, disse Kaiser Chiefs. Ja, de har veldig tjukke såler på bootsene sine, og er klare til å sparke hvem som helst de jævla overklassefan i ansiktet. Jeg ser for meg at det er litt sånn organisert, eller organisert i den forstand at det er en organisasjon, en sånn, vet du det, som LO, En arbeiderorganisasjon, arbeiderorganisasjon ja. Men han, vokalisten i Kaiser Chiefs, han har jeg sett på musikkvideo noen ganger. Ja vel. Og de lager jo catchy tunes og kommersielle hits som du kan spille på radio. Men han virker ikke så særlig sympatisk. Nei, men det er heller ikke et kriterie for å være frontfigur i et band. Nei. Bono er heller ikke så veldig sympatisk. Jo, han prøver. Han er sympatisk. Han prøver, ja, for meg så framstår ikke han som så sympatisk. Det er fordi du ikke er så glad i U2, Tore. Ja, kanskje jeg har noe med det å gjøre. Du bare får til en sånn kanadisk artist, da, Tore. Jeg synes Kanada har levert veldig mye bra i løpet av de siste... For eksempel Alanis Morissette, hun er jo kjent for å kunne være vanvittig vanskelig å ha med å gjøre. Bruce Springsteen, Alanis Morissette. Ja. Men, Hall & Oates, var ikke jo, de også fra Kanada? Ikke sant? Husker du de guttene... Husker du de guttene som vi, da vi hadde sånne P3-sessions-turné for, var vel i fjor sommer? Og så var det de der slemme gutta i det brittiske bandet, hva heter de igjen? Du tenker på Orson? Orson. Ja, stemmer det. Ja. De som hadde bøttehatten langt ned på nesa. Han var guffen, og husker han ene, han litt tykkladende Amigo... Trommeslageren. Ja. Amigo, hva legger du det? At han var av den, han var meksikansk eller sånn opprinnelig. Altså meksikaner? Meksikaner. Ja, og han hadde sånn hanekam. Så helt jævlig ut, stor røyka kjall bak scenen der. Du var veldig forsiktig med å snakke nedsettende om Amigos. Vi som er så glad i tacos, ja. Og du skal være veldig forsiktig med å snakke nedsettende om kjall når Bjørte er det. For han elsker jo kjall og nei, det er ikke sant det. Han elsker å harselere med kjall. Men jeg husker de var så usympatiske. Ja, det var veldig usympatisk. De hadde en hit, og så var det vekk med dem. Det kan mye skrive seg fra det at de er usympatiske, at de ikke... Ja, jeg håper det, ja. Jeg håper at vi som er så snille, hyggelige gutter, at vi kan eksistere lenge og være et team her på radioen, fordi vi er så sympatiske. Men Kaiser Chiefs har jo overlevd i mange hits og flere album, så det er ikke nødvendigvis dødstømt, bare fordi de har en usympatisk vokalist. Nei, det er rart. Vi skal snart til Giske. Er det en øy, eller er det ikke en øy? Jeg tror det er det. Men jeg tror det er en klippesalt. Ja. Jeg tar ikke å si noe helt sikkert lenger. Jeg tror det er broforbindelse. Men det er ikke... Det kan fortsatt være en øy, altså. Det opphører ikke å være en øy bak. Nei. Kanskje det ikke er broforbindelse heller. Jeg er usikker. Er det fergeforbindelse da? Det må jo være det. Hvor skal dere komme ned dit da? Jeg kjenner flere som kommer fra Giske, og de er jo i Oslo, så de har kommet seg hit på en eller annen måte. Men det er utenfor Ålesund. Er det det? Ja, er det det? Vi tror det. Ikke vær bombastisk i hvert fall. Ta med en klippe salt. Mm. Men det er i hvert fall, vi skal møte noen som vi ikke har møtt på veldig, veldig lenge, nemlig tjukkasserne. Stemmer det. Så ja, de som ikke vet hva det innebærer får vente og se. De som vet det får eventuelt skru opp eller ned volym. De som ikke liker det kan gå på do nå. Ja. Før det skal vi høre Iggy Pop. Dette er Lust for Life. Det er fra den filmen blant annet. Og den kanadiske? Nei, den kanadiske filmen Trainspotting. Ja, stemmer det. Ha det. Nei, vi kan se. Vi må vente, litt grann. Ta opp litt, så bare venter vi litt, Tore. Hvor lenge skal vi vente? Nei, vi har begynt å synge nå. Det var... Veldig langt forspill som heter ja. Det betyr jo ikke at vi må snakke beile på spillet. Men vi kan gjøre det. Det er en mulighet for det, ja. Men det er kult hvis vi har noe meldig da. Ja, det har vi ikke. Det er ikke lenge igjen. Cirka 20 sekunder igjen før vi begynner å synge. Der er 20 sekunder. Hva skal du gjøre etter sendingen? Jeg tror jeg tar en lang lunsj. Ja. Jeg håper det sånne der kylling-wraps i Katina dag. Det ikke veldig godt. Bare skalvje-wraps, det det beste, vet du også. Da det bare 3 sekunder til. Iggy begynner å synge. Nå! P3. Dette er Velkommen inn i stua vår. Vi tjukkasserne. Nei. Vi ikke tjukkasser. Nei, for vi heter faktisk tjukkasserne. Ja, det vårt familienavn. Jeg Bjarne tjukkasserne. Og jeg Birger tjukkasserne. Og mitt navn Bingo tjukkasserne. Mer kaffe? Vi sitter her og venter på kaffegjestene våre. For vi har invitert en hel skokk i dag med. Ja, blant annet Tamile forførerne. Nei, de forfører ikke Tamile. Nei, det heter faktisk Tamile forførerne, det heter han. Ja. Gjøstri og Atle Geir Tamile forførerne. Ja. Og så kommer jo trailerhoremisbrukerne. Ja, det gjør det. Det er vel vet jeg. Nei. De misbruker ikke trailerhorer. Nei, for trailerhoremisbrukerne er det familienavn. Ja. Egil Bengt og Måns Arne trailerhoremisbrukere. Ja. Glem nå ikke segøynerekvisitørerne da. De kommer opp på kaffebesøk. Nei. De heter ikke segøynerekvisitørerne. Nei, for de samler bare på segøynerekvisitas. Derfor kaller vi dem bare for segøynerekvisitørerne. Og deres egentlige navn melonslikkerne. Nei, de slikker ikke meloner, altså. Nei, de samler bare på sigøynerekvisitas. Ja. Og heter faktisk melonslikkerne til etternavn. Ja, det gjør det. Frank Per og Doris Ingrid, melonslikkerne. Ja, det stemmer det. Da har vi vel ikke invitert flere på kaffebesøk her med det? Hvem da? Jomfru Maria unnfangerne. Nei, du har vel ikke invitert unnfangerne? Jo. Jomfru Maria unnfangerne er deres familienavn. Vigdis Åse og Sigurd Svein, Jomfru Maria unnfangerne. Men hva med brystholderne da? Tenker du på de som holder på brystene? Nei, jeg tenker faktisk på de som heter brystholderne til etternavn. Emil Karl og Maria Sissel brystholderne. Men er det ikke noen som har invitert koksokkerne til kaffe? Nei, da har vi vel de alle da. Vel, jeg har faktisk invitert en overraskelsesgjest. Nei. Hvem da? Penistatuatørerne. Hva mener du? Skal vi tatuere peniserne våre på kaffeselskapet vårt? Nei, vi skal ikke tatuere peniserne våre. Nei, for han heter faktisk penistatuatørerne. Det er hans etternavn. Er det sant? Oi. Nå kommer kaffegjestene våre. Kaffe! Tre. Dette er tre. Du hører på Petre. Du er så musikalsk. Tusen takk, det var Dylan Mondegreen med Girl in Grass featuring Steinar Sagen på radioresepsjons stavmikser. Hua! Yeah! Woo! Fordi vi har gått i gang med en ny spalte. Nei, unnskyld, post. Beklager. Post. Og vi begynte forrige uke. Dette er en veldig innadvent konkurranse som handler om at en av oss i radioresepsjonen lager en slags mix med våre stavmikser. Vi tar tre hemmelige ingredienser kjøpt fortrinnsvis i NRK-kantina. Blander det sammen til en slags flytende masse grøt, slash gøgge, guffe. De to andre resepsjonistene sliten av å spille på stavmikseren, skal da gjette, prøve å skille ut disse tre ingrediensene og skrive det ned, og så er det da en konkurranse. Forrige torsdag så trodde vi at det skulle være for lite med tre ingredienser. Vi trodde kanskje vi måtte ha flere, men vi hadde det var ikke sant. Vi hadde dritstore problem å skille ut i tre. Ja, deltakerne var veldig sikre på at de kunne klare kjempemange ingredienser. Det endte med at jeg blandet sammen karbonade, multeyoghurt og en kiwi. Ja. Og Steinar, du klarte ingen av ingrediensene, du klarte kiwi. Ja, jeg trodde blant annet det var camembert, eller camembert, som det heter også. Ja, det var så langt fra sannheten som det var mulig å komme. Ja, faktisk. så det, jeg har da blandet sammen en litt guffe her nå, og vi kan ta en siste, bare en liten sånn ekstra blandings her, for å høre at det virkelig er sant det vi driver med. Og det lukter... Lukter det drit? Ja, det lukter drit. Det lukter skikkelig drit. Det ser ut som altså massen ser helt like ut som forrige. Ja, det gjør han. Det ser litt grann tjukkere ut. Det ser akkurat ut igjen som tunfisksalaten min. Ja, jeg skal... Tunfisksalaten din? Ja. Bjørte Kjøstheims kjente tunfisksalat. Det er det stort sett den eneste retten du kan lage bortsett fra sånn Toro lasagne. Ja. Du lager jo også shepherd's pie noen ganger, gjør du ikke? Nei, det er min søster som gjør. Det er hun som gjør det. Jeg lager bare potetstappe og kjøttdeig. Det er du flink på. Ja. Jeg skal innrømme at det er jeg har brukt litt grann vann for å få den til å bli litt mer flytende, for det ingrediensene var litt tørre. Ja, men det blir jo skikkelig spennende da, å finne ut av, for spalten begynner jo ikke riktig enda. Nei da, vi holder det litt på pinebenken, folkens. Spennende. Før vi skal sette i gang med radioresepsjons stavmikser, så skal vi høre M.I.A. Dette er Jimmy. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på 3, 3. Hey! 12.000 vertikale skjæreblad. Mayonnaise, peanut, smør, saus, suppe, puré. Radioresepsjons stavmikser. Fantastisk bra jingle der, Tore, som du har laget. Tusen takk. Fordi du er tekniker i programmet. Mm. Også lyddesigner har du opp... Altså stillingsbeskrivelsen din er også lyddesigner da. Stemmer det? Nå snakker vi altså om Kanada Tore. Det er Kanada Tore vi snakker om. Bjørte, hva slags stillingsbeskrivelse har du? Sidekick. Jeg er utenriksansvarlig, tror jeg. Men du lager nesten aldri noe utenriksstoff. Og humørspreder, si. Ja, du er liksom humørspreder i redaksjonen. Du er det faktisk. Og distriktsalibiet. Ja, lurt, klokt. Og søt også. Jævla søt. Søt stemme. Takk. Pen til å være gammel. Ja, tusen takk. Jeg er programleder for programmet, og vi hørte MIA med Jimmy før denne jinglen. En av de vakreste tamiljentene jeg noensinne har sett, i hvert fall. Nå skal vi sette i gang med denne smørja som jeg har laget, bestående av tre ingredienser kjøpt i NRK-kantina. Dere må gå ut, gutter, for jeg skal fortelle lytterne hva slags ingredienser det er. Og så skal dere komme inn igjen, og jeg roper på dere. Ja. Og så skal dere smake. Okay. Ha det bra, ha en trivelig dag. Fortere. Ikke gjør dette vanskelig, gutter. Sånn. Da har Bjørte og Tore gått ut av studio og sitter igjen her alene med denne gode smørja foran meg. Ingrediensene er som følger: Tine krydderost med dill. Tine krydderost med dill. Torskerogn, altså sånn fersk torskerogn. Og den siste ingrediensen er kokosbolle. Torskerogn, kokosbolle og tine krydderost med dill. Ok, alle får med seg det. Ikke skriv dette inn på SMS, fordi vi har skrudd av skjermen, så det er ikke noe vits i. Ok, da kan dere komme inn igjen! Ta hver deres plass, skje, gutter. Det var som du sa, Tore, det er veldig annerledes å snakke med lytterne når man er helt alene. Jeg ser du ble flau, du også. Ja, jeg er rød som en tomat. Da tar jeg lukter på det. Jeg synes ikke det lukter så ille heller. Og så ser det, jeg synes at det med tunfisksalat, synes jeg ikke stemmer helt. Jeg synes det ligner mye mer på holiday dip. Ta, hva er deres? Kanskje Tore skal... Åh, det lukter drit. Åh, oh, fy søren. Det lukter ikke så galt, det er litt bittert. Jeg tar en litt stor skjei. Dette er kjente ingredienser, ikke sant? Kjente og kjære ingredienser. Det lukter på det første, Bjørte. Ja, jeg synes det lukter, jeg synes det lukter fisk, jeg. Ja. Det er kjente ingredienser, kjære ingredienser. Åh. Ja, vet du hva? Der er noe, der er noe søtt også her. Mm. Det er riktig. Veldig kjent smak. Det er torskerang. Unnskyld, det var ikke meningen å si det. Nei, jeg skal ikke si det. Jeg skal skrive det på en lapp, og så skal vi komme frem til en... Jeg lover å resonere litt grann, sånn at lytterne hører hvor morsomt og rart dette blir. Jeg har en... Det er noe fra havet her, i hvert fall. Ja. Mm. Eller er det... Ja, vet du, jeg tror jeg vet hva det er. Mm. Alle tre? Jeg synes det var... Jeg er usikker. Det var veldig kornete. Ja, det er noe kornete i konsistensen. Ja. Du skal ta litt grann vann også, oppi der. Mm. Dette er veldig god radio. Mm, det er veldig god radio. Jeg lurer på, ja. Ta hele skjeen, du Børte. Smak på hele. Fargen er jo da... Det ser helt... Ser du, det er noen grønne prikker oppe der også? Ja, det er lov å se på den og skille den litt. Mm, det er grønne prikker. Det er en slags... nei, jeg vet det. Nei, bland, altså, hvis du hadde laget holiday dip med cottage cheese, så hadde det sett sånn her ut. Ja, vel. Skaper du bilder i lytternes hodet? Det er kjempebra, Tore. Kjempebra at du har laget fargen. Jeg har et svar, ja. Vet du hva? Jeg tror rongen er feil. Ja, det skal ikke jeg si at jeg har skrevet heller. Men jeg er i hvert fall klar til å avgi min besvarelse på hva denne mixen kan være. Kjøstheim, er du klar? Jeg har to av dem, jeg må bare... Jeg kan finne den siste også. Nei, dere skal få en premie, jeg skal spenne dere lunsj på den som kommer nærmest. Ja, det er jo helt fabelaktig. Nei, jeg tror ikke det. Nå, vi renner... Ok, jeg har det. Tiden renner ut for oss. Skal jeg begynne? Begynn du, Tore. Jeg tror at de tre ingrediensene i radioresepsjonens stavmikser uke 43, som jeg tror det er laksepaté, mais og vinepølse. Ok, ja, greit, vi sier ikke noe ennå. Jeg tror det er kokosbolle, makrell og majones. Ja, det er vi har en vinner. Oi! Det er altså du svarte laksepaté, mais og vinepølse, Tore. Det stemmer. Bjørte, du svarte kokosbolle, makrell, tomat og majones. Ikke makrell, tomat, makrell, sa han. Makrell, ok, greit. Ja. Jeg kan fortelle hva det var. Ja. Det var torskerogn. Nei, jeg skiftet fra torskerogn. Det var også Tine krydderost med dill. Ja vel. Og så var det til slutt kokosbolle. Ja! For det var kokosen. Ja, det var kokosen. Så var den, ja. Så kry og stolt, altså mor. Det var gøy. Så gøy. Så bra, Bjørte. Du skal få lunsj av meg etterpå. Fantastisk. Så gøy. Ja, men dette her er en koselig liten spalte som fortsatt er tampen av uka. Ja, det er tok vekk torskerogn da. Ja, dumt av deg, Bjørte Tore. Ja, ok. Vi skal høre denne tacosangen. We got nothing and we're not going anywhere med Corrado. Og husk da, på mandag. Er det mandag? Er det mandag, ja. Det er foredrag om taco her i radioresepsjonen. Taco. Hvem vant Stamix-konkurransen i dag? Det var deg, Bjørte Paul. Så flink. Gratulerer så mye. Skal du bestille ekstra stor lunsj, eller skal du hente deg ekstra stor lunsj, bare fordi du får den påspannert? Nei, det så gris kan det ikke være, så jeg skal ha en helt streit vanlig lunsj. Jatt. Jo, er det noen viktige ting å si? Er det noe som vi må huske på? Jeg har lyst til igjen å minne om at vi på mandag startet den store sigaretttesten. Ja, stor sigaretttest på mandag, og foredrag om taco. Det blir en innholdsrik sending. Kom, det er bare å glede seg, altså. Ja da, og dilemmaspalten er vel også på mandager, er det ikke det? Jo, om ikke det er et grunnig feil, så er det det. Og du sa også om det var andre viktige ting vi må komme med. Mm. Utenriksdepartementet fra å reise til Afghanistan. Det er veldig, veldig viktig. Ja, men det gjør vi også. Jeg fraråder ikke det. Vi henger oss på den frarådelsen, ja. Ja. Men til alle våre tropper som hører på nettradio i Afghanistan, jeg vet at det er veldig få, siden Afghanistan nesten ikke har bredbånddekning i det hele tatt. Vi fikk en informasjonsmail om det fra en lytter her. Mm. De er en av de virkelig ulandene innen internettforbindelsen. Men stå på til gutta våre der nede, og de få jentene som er der. Dere gjør en kjempejobb og en innsats for frihet og innvestlig verden. Tusen takk skal dere ha. Dette er ikke ironisk, jeg mener. Nei, jeg hørte det ironisk. Jeg hørte det ut som jeg finiste nå, men det gjorde fordi at mikrofonen her var i ferd med å falle ned i bakken. Eller gulvet, som det heter, inne. Åja, er det ja. To er det min. En er det min. Hva skjedde det? Hva skjedde nå? Sett i gang, sett i gang. Oh lord. Takk for alle tekstmeldinger, folkens. Og takk for alle e-poster. Takk for at dere bidrar. Nei, det er for den i dag. Det kan jo ikke være meg som vant konkurransen i dag. Tulla. Steiner. Du fikk han i går. Jeg skal slitte da. Lei tendens. Ikke skyte gjennom alle mikrofonstativene. Du må jo flytte deg da, du. Jeg skal sikte. Vente litt her, for det blir gjøre verre. Hei da. Den kjente han. Den kjente han. Så var det kne og litt kneskål da. Ok, vi runder av for i dag og sier hør på Kendel, Torkil og Drillpikkene og Knudsen og Osenmannen og alt. Ha det bra! Ha det bra! P3.